beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has turned a page, uh-huh. The miniskirt's the current thing, uh-huh. Goes on, the beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee, la da da da da. The grocery store, the supermarket. Men still keep on marching off to war. Electrically they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee, la da da da da. Grandma's sitting chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. Goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee, la da da da da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. And the beat goes on. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα όλων των εποχών, Sonny and Cher. Ένα ντουέτο μοναδικό. Θα ακούσετε τραγούδια τα οποία βέβαια τα περισσότερα της δεκαετίας του 60 δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε όλα, αλλά τα τραγούδια αυτά είναι από τα πιο πρωτοπόρα της μουσικής pop. Όπως ας πούμε αυτό που ακούσαμε και που ξεκινήσαμε και που λέγεται The Beat Goes On. Το The Beat Goes On είναι ένα τραγούδι των Sonny and Cher που έγραψε γιατί δεν είναι μόνο το ότι έγινε μεγάλη επιτυχία, ήταν εξαιρετικό σαν ηχογράφηση όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό το 1967. Αφήνουμε το The Beat Goes On και πάμε στο I Got You Baby που ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Sonny and Cher. Όμως, πριν κάνουν επιτυχία με το I Got You Baby, το ντουέτο αυτό ήταν συνεργάτες και ακούγεται η φωνή της Cher και οι παραγωγές του Sonny Bono, έτσι λέγεται ο Sonny, σε πάρα πολλές από τις ηχογραφήσεις του Phil Spector. Δηλαδή, ξεκίνησαν την καριέρα τους σαν δύο παιδιά μέσα στην ομάδα του Phil Spector και μετέφεραν αργότερα όλες αυτές τις εμπειρίες, ιδιαίτερα ο Bono, ο Sonny Bono, έτσι είναι το όνομά του, να μην τον μπερδεύουμε με τον άλλον, στο ντουέτο Sonny and Cher. Ήταν 1965 καλοκαίρι όταν βγήκε αυτό το νούμερο 1 και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. You let them say your hair's too long. Your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. Αυτό που ήθελα να σας πω πριν για το The Beat Goes On είναι αυτή η κοπέλα που παίζει μπάσο στο τραγούδι και σε άλλα τον Sonia Sir και αυτός που παίζει drums στο I Got You Baby που ακούσαμε μόλις. Δύο σχόλια λοιπόν για δύο μουσικούς. Αυτές οι ηχογραφίες της δεκαετίας του 60 είχαν την τύχη να έχουν κάποιους τόσο τεράστιους μουσικούς που δεν έχουμε συναντήσει τις επόμενες δεκαετίες, γι' αυτό άλλωστε είναι και αυτή η δεκαετία του 60. Για παράδειγμα, αυτή που παίζει μπάσο στο πρώτο κομμάτι που παίξαμε, το The Beat Goes On, λέγεται Carol Kaye. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 10.000 τραγούδια στα 55 χρόνια καριέρας της. Να σας πω σε μερικά που συμμετέχει: Simon & Garfunkel, Frank Zappa, Glenn Campbell, Frank Sinatra, The Doors, Phil Spector, Beach Boys, Leon Russell, Righteous Brothers, Herb Albert, Paul Revere and the Raiders, Buffalo Springfield και δεκάδες άλλους. Αυτή λοιπόν είναι μια καταπληκτική μουσικός που έπαιζε μπάσο στο προηγούμενο κομμάτι. Τώρα πάμε στον drummer που ακούσαμε εδώ στο τραγούδι αυτό που ήταν το I Got You Baby, η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους. Το κομμάτι αυτό, που είναι ένα από τα σπουδαιότερα της δεκαετίας του 60, μεταξύ άλλων είχε μουσικών, είχε drummer τον Hal Blaine, επίσης τεράστιος μουσικός που έχει παίξει με Steely Dan, Grassroots, Carpenters, Simon Garfunkel, Ronettes, Elvis Presley, Νάνσι Σινάτρα και Φρανκ Σινάτρα και πάρα πολλούς ακόμα. Απλά για να δείτε πώς ήταν η ηχογραφή σε εκείνη την εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα, κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Τώρα, πρόγραμμα αγωγής υγείας για παιδιά του δημοτικού, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μαθαίνουμε όλοι μαζί για τη σωστή διατροφή, τη στοματική υγιεινή, τις πρώτες βοήθειες, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και για όλες τις άλλες απορίες στην παιδική καθημερινότητα. Πρόγραμμα αγωγής υγείας σε 23 δήμους και πάνω από 200 σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μια κοινωνική πρωτοβουλία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Και η αγωγή υγείας γίνεται παιχνίδι. Ενημερωθείτε στο 210-364-8044 και στο schoolhealth.gr. Υπουργείο Υγείας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Προσανατολισμό στον Άνθρωπο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα ακούσουμε τώρα σειρά από επιτυχίες των Sony & Cher, όπως αυτό εδώ του 1965 που λέγεται Baby Don't Go. Town for Και βέβαια εδώ έχουμε ένα φαινόμενο, την Cher, που 50 χρόνια μετά είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με τις εμφανίσεις που κάνει. Έκανε μια τουρνέ αυτή την προηγούμενη χρονιά, μάλλον το 2014, και ήταν sold out όλες οι συναυλίες της, παντού. 50 χρόνια στο προσκήνιο. Έχει μια ιδιαίτερη φωνή, είναι μία από τις λίγες τραγουδίστριες που έχει πάρει και Oscar και Grammy και έχει πάει και νούμερο ένα με τραγούδια δικά της. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, σε μία από τις πολλές επιτυχίες που είχαν σαν Sony & Cher, γιατί παράλληλα, ενώ έκαναν τα ντουέτα αυτά, ήταν και αντρόγυνος στη ζωή, έκαναν και solo δίσκους, και ο ένας και οι άλλοι. Εμείς παίζουμε μόνο τις ηχογραφίες που έκαναν μαζί. Εκεί γύρω λοιπόν, στα μέσα της δεκαετίας του 60, το 1966, ηχογραφούν ένα υπέροχο τραγούδι του Gilbert Bécaud, που είχε διάφορες εκτελέσεις γνωρίσει πιο πριν στα αγγλικά, με τον τίτλο What Now My Love, είναι βέβαια το M&N. Και παρατηρούμε εδώ τη συνέχεια αυτού που λέμε ο ήχος και ο τείχος του ήχου του Phil Spector στις ηχογραφήσεις του Sonny Bono, γιατί ήταν μέρος του ήχου του Phil Spector ο Sonny Bono. What now, my love? Now that you've left me, how can I live through another day? Watching my dream turn into ashes, hand on my own. Into bits of clay. Once I could see, once I could feel. Now I'm numb. I've become unreal. I'm gone tonight without a gold. Stripped of my heart. That it's over, I feel the world closing in on me. Here come the stars coming around me, and there's the sky. Σήμερα λοιπόν το ντουέτο Sony & Cher από τα δημοφιλέστερα της δεκαετίας του 60, και ακούμε τη φωνή της Cher πριν από 50 σχεδόν χρόνια. Θα παίξουμε ένα διαφορετικό ύφος τραγούδι για τους Sony & Cher που βγήκε το 1971. Ένα τραγούδι που το ηχογράφησε πρώτος αν δεν κάνω λάθος, ο Ray Charles σε ένα άλμπουμ του 71, δεν ήταν πολύ πετυχημένη η εποχή του Ray Charles εκείνη την εποχή, του 71, λέγεται All I Ever Need Is You, αλλά επιτυχία το έκανα την ίδια χρονιά η Sony and Cher, που η εκτέλεση δική τους το 71 είχε πουλήσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Το ηχογράφησαν επίσης και ο Kenny Rogers με την Dottie West στον χώρο της country αργότερα. All I Ever Need Is You, 1971, Sony and Cher. Sometimes when I'm down and all alone, oh, just like a child without a home, the love you give me keeps me hanging on. Oh, honey, all I ever need is you. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my past. And loving you is all I ask, honey. All I ever need is you. Winters come and they go, and we watch the melting snow. So as summer follows spring, all the things you do give me a reason. Honey, all I ever need is you. Without love, I'd never find the way through ups and downs of every single day. I won't sleep at night until you say, my honey, all I ever need is you. Ακούσαμε ένα τραγούδι του 71 και πάμε πάλι πίσω στο 65 για να ακούσουμε την εκτέλεση δική τους στο τραγούδι αυτό του Phil Spector. Εδώ είναι από το άλμπουμ των Sony Cher του 65, ενώ η Cher κάνει φωνητικά στην original εκτέλεση και σε άλλες εκτελέσεις των Ronettes και των Crystals τότε, πριν κάνει την καριέρα της με τον Sony. I didn't συνεχίζουμε την παρουσίαση επιτυχιών του ντουέτου Sony and Cher. Το 1972 γνωρίζουν την τελευταία μεγάλη επιτυχία τους που λεγόταν «A Cowboy's Work is Never Done». Ένα τραγούδι που και αυτό είναι σε ένα διαφορετικό στυλ από αυτό που τους γνωρίσαμε το 1965. Ακούσαμε την τελευταία επιτυχία σαν ντουέτο στα 100 πρώτα της Αμερικής από τους Sony and Cher που λέγεται «A Cowboy's Work is Never Done», ένα τραγούδι με αρκετά κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Έχουμε κάτι για τον κινηματογράφο, βέβαια μετά έγινε διάσημη ηθοποιός η Cher, αλλά θα σας αποκαλύψουμε ποιος ήταν ο μεγάλος σκηνοθέτης που έκανε την πρώτη ταινία για την Cher και τον Sony, επιλογή του Sony. Πριν κάνουν αυτή την ταινία και την ίδια εποχή περίπου, στις αρχές της δεκαετίας του 70 ξεκινάνε στην τηλεόραση της Αμερικής το The Sony and Cher Comedy Hour, ένα σοου που κράτησε αρκετά χρόνια στη δεκαετία του 70, από το 71 μέχρι το 74 και μετά από το 76 μέχρι το 77, όπου παρέλασαν οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί σε αυτό το σοου. Εμείς επιστρέφουμε στη δισκογραφία τους για να ακούσουμε μία από τις επιτυχίες της πρώτης εποχής τους, «But You're Mine». that soon they'll see the light. But until that time, they'll have to blow their mind, 'cause it ain't us that's gonna lose this fight. So when we're walking, I don't care. When all those people stop and stare, in your eyes they'd see you're not real pretty, but you belong to me. Hey, hey, hey, now. Hey, hey, now. When you're loving me, baby, and when I hold you, baby, and when you kiss me, baby, άλλη μία από τις επιτυχίες των Sony & Cher. Προσέξτε τώρα και θα το ακούσετε τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες, ίσως ακούγονται και για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σίγουρα αυτό το soundtrack θα ακουστεί για πρώτη φορά, γιατί είναι πολύ σπάνιο, του 67. Το 67 λοιπόν ο Sony παίρνει έναν άγνωστο σκηνοθέτη τότε και προβλέπει ότι έχει ταλέντο αυτός ο σκηνοθέτης για να γυρίσει. Έκανε ντοκιμαντέρ μέχρι τότε αυτός ο σκηνοθέτης που θα σας πούμε ποιος είναι. Τον παίρνει λοιπόν και του αναθέτει να γυρίσει μία ταινία για το ντουέτο αυτό που λεγόταν Good Times. Sony and Cher, Good Times. Μία ταινία που δεν έκανε εισιτήρια πολλά, αλλά είναι πια μία ταινία αναφοράς, αφού ο σκηνοθέτης είναι ο γνωστός William Friedkin, ένας μεγάλος σκηνοθέτης αργότερα, στην πρώτη του ταινία, αυτός που έχει κάνει το French Connection και τον Εξορκιστή. Θα ακούσουμε από το soundtrack της ταινίας αυτής, Sony and Cher, σε μια διασκευή του τραγουδιού τους. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Then put your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. Ακούσαμε μια σπάνια εκτέλεση του I Got You Baby από την ταινία του 67 με σκηνοθέτη τον William Friedkin. Ποιος φανταζόταν το 67 όταν έκανε το φιλμ αυτό για Sonny & Cher ότι σε μερικά χρόνια αργότερα θα έπαιρνε Όσκαρ καλύτερου σκηνοθέτη για τις ταινίες που σας ανέφερα πριν. Στην ταινία δε αυτή, από ό,τι βλέπω στο εξώβυλλο του άλμπουμ, παίζει ένας πολύ μεγάλος τοπιός εκείνης της εποχής, ο George Sanders, μαζί με τον Sonny και τη Cher. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλά ο Γιάννης, πετάει όλο ιδέες. Να, χθες του λέμε πάλι, πέταγα μια ιδέα και πέταξε μια φοβερή ιδέα. Είσαι από εκείνους που πετούν ιδέες. Την επόμενη, μη την πετάξεις. Φέρ την στο EGG, το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας EGG. Ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. EGG. Enter, Grow, Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Η πλέον εκρηκτική μπάντα των Βαλκανίων επιστρέφει στο Χαφνό. Μπόμπαν η Μάρκο Μάρκοβιτς Όρκεστρα. Τα χάλκινα του Μπόμπαν και του Μάρκο, η μπάντα θρύλος των ταινιών του Κουστουρίτσα, πιο θυελώδης από ποτέ, μετατρέπουν κάθε τους εμφάνιση σε ένα τρελό πάρτι αδρεναλίνης. Καταιγιστικό βαλκανικού τύπου swing και funk από τη μοναδική μπάντα των Μπόμπαν και Μάρκο Μάρκοβιτς. Από Παρασκευή 20 μέχρι και 26 Μαρτίου φυσικά στο Half Note. Εισιτήρια halfnote.gr, viva.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο νούμερο 10 το μοντέλο η Ρίνα Σάικ, η οποία χώρισε με τον Ρονάλντο και είπε ότι δεν είναι άντρας αλλά αγόρι. Κλασική περίπτωση γυναίκας, έτσι. Άμα κάνεις ό,τι θέλει και δεν μιλάς, είσαι άντρας. Αν είσαι αυθόρμητος και τύχει να πας και με κανένα δυο άλλες, είσαι ανώριμος. Τίποτα, φίλε, καμένη περίπτωση. Δεν τις πιάσεις πουθενά. Και τι θέλουμε τις γυναίκες. Μια χαρά τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα παίξουμε δύο τραγούδια ακόμα, το ένα είναι πάρα πολύ γνωστό, στο τέλος το αφήνουμε, αλλά το άλλο είναι πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που έχει γράψει ο Σόνι Μπόνο για το ντουέτο στο πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ του ντουέτου του 1974. Το τραγούδι, προσέξτε, έχει τον εξής τίτλο: «Mama was a rock and roll singer, Papa used to write all her songs». Από ό,τι καταλαβαίνω είναι η άποψη της κόρης τους τότε για τον μπαμπά και τη μαμά τους. Mama was a rock and roll singer, Papa used to write all her songs. All day long. Oh, they were bringing down Λοιπόν, εδώ είναι το σπάνιο τραγούδι τώρα πια από το σπάνιο άλμπουμ τους. Mama was a rock and roll singer. Papa used to write all her songs. Είναι 9 λεπτά το τραγούδι, part 1 και part 2. Η τελευταία συνεργασία, λίγο αργότερα. Βέβαια εδώ έχουμε μια rock άποψη της Cher. Πάει πολύ περισσότερο προς το rock. Είμαστε στη δεκαετία του 70 και δείχνει ότι στη δεκαετία αυτή θα έχει μια rock ζωή πολύ περισσότερη από αυτά που έκανε στη δεκαετία του 60. Το 75 στις 30 Ιουνίου χωρίζει με τον Sonny Bono και παντρεύεται τον μεγάλο Greg Allman, τον Allman Brothers. Μένει μαζί του 9 ημέρες. Τον χωρίζει και αυτόν, αλλά μέσα σε 9 ημέρες κατάφερε να κάνει έναν γιο με τον Greg Allman. Έχει μία κόρη με τον Sonny Bono. Η συνέχεια αύριο με άλλα.